بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترينان مزي ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul thalatha lil-allama al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala تلفكي قول المصنف رحمه الله قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الآيات على قسمين آية نشارة زى الله سبحانه وتعالى زيبو قنم نبيل القسم الأول القسم الأول كيواني جاكوانزا آيات كونية تشاهد نآية زينزجل كان كما آيات كونية katika huu ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ishara zake ambazo kila mmoja wetu aziona mithlu samawati wal ard wal nujum wal shams wal qamar wal jibal wal shajar wal bihar kama kwa mfano mbingu na ardhi nyota jua mwezi majabali miti bahari summiyat ayat li anna biha dalalat ala khaliqiha subhanahu wa ta'ala na hizi zote zimeitwa ni aya ni ishara kwa sababu hivi viumbe vyote vyatujulisha sisi kuwa kuna yule aliyeumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا يقول ابو العتاهي رحمه الله فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد سيما جامب لا جاب ذيبي وات وتمعاصي الله سبحانه وتعالى أما ذيبي أتم كنوشا من يكم كنوشا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لكتك كلا كيتو kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala muna ishara ni aya zinazotuonyesha kuwa ni mmoja yeye Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika na yeye walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin fil wara shahidu Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kilichotulia na kila kinachofanya haraka katika huu ulimwengu ni ushahidi wa kuwa yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake pasi na yote mwingine na kuwa yeye ndiye mola mlezi wa viumbe vyote hivi fa kaifa yajhadu ahadun illaha jalla wa ala wa yaqulu laysa hunaka rabbun li hadha al-kaun kullihi vipi leo atakanusha mtu uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kisha aseme huu ulimwengu wote hauna mola mlezi hakuna aliyeumba wa hadhihi al-makhluqat wujidat min ghairi khaliqin swali ni hivi viumbe hivi alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala je vimepatikana tu hivi hivi bila yule aliyeviumba vimekuja tu venyewe. Viumbe vyote hivi, mbingu na ardhi, bahari, mito, miti, wewe na mimi, sote tumekuja katika huu ulimwengu bila yule aliyeumba. Yani vimekuja tu hivi hivi. Wa in wujidat bi khaliqin faman huwa hadha al khaliq ghayru Allah subhanahu wa ta'ala bayyin li. Asema na ikiwa vina yule aliyeviumba, ni nani mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba vyote hivi? Hebu nibainishie, ni nani asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameviumba viumbe vyote hivi? Kwa hivi viumbe tunavyoviona, haiwezekani kuwa vimepatikana bila yule aliyeviumba. Na hii ndiyo sababu wao wanaochukulia katika kufanya nini, katika kukanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao wao kwa sababu hawamuoni Allah subhanahu wa ta'ala wanavyodai, wasema hawamuoni. Kwa hivyo kwa kuwa hawamuoni, basi hayuko, hawaamini isipokuwa kile wanachokiona. Mpaka wakasema msemo wao seeing is believing, mpaka aone na macho ndio aamini. Lakini kuna vitu vingi ambavyo havioni na macho lakini waamini. Mtu kama huyu kuna vitu vingi havioni kwa macho lakini waamini. Na mfano mzuri sana ambao mnao leo ni kidudu cha corona. Nani akiona kwa macho yake mfano, lakini akimwona mwenzake akohoa tu pale, achemua sana, hamkaribii, wewe wajiwaje yule hana chochote? Kwa mpaka uende ukatafute mashini ndio utizame uone, sio? Lakini waamini kipo pale na kitu ukioni. Na kuna vitu vingi sana hata wewe katika mwili wako wewe waishi. Kwa mfano wewe wajua kama una akili, ubongo unao, nani ashauona ubongo wake? Simama hivi mtu, labda mtu awe amefanyiwa upasuaji kisha akapigiwa picha, ndio akambo huu ubongo wako, waona? Lakini mtu kawaida iwaona? Taibu, wajiwaje una ujiwa wimbi kichwani? Kwa sababu hivyo unavyozungumza wewe ni kama una ujiwa wimbi kichwani. Labda kuna uji kwenye kichwa chako, hakuna akili, wajiwaje? Atasema la, mimi nina akili zangu. Na vitu vingi sana huvioni wewe lakini waamini, huna budi isipokuwa utaamini. Mfano mwingine pia, lau kama mtu atasikia haraka na sauti, pamoja na kuwa kile kinachofanya haraka na sauti hakioni yeye. Kwa mfano uko chumbani kwako wewe, umekaa umetulia. Mfano huu mzuri sana, msikize. Ukasikia kabati yafunguliwa kwa sauti, utajua kuna nini? Kuna mtu pale afungua. Haiwezekani kweli kabati yafunguka yenyewe, sio? Taib, lakini ukisimama ukiangalia huoni mtu, kisha waona nguo zaangushwa moja baada ya nyingine, wewe watizama pale lakini huoni mtu, ile alifanyiki? Nafanyika. Waulizeni ambao nyumba zao zimeingiliwa na majini, waona nini? Kwa akiona nguo za angushwe alafu kabati yafungwa kisha nguo hizo za sukumwa hivi, atasema nini? Hakuna kitu hapo, hakuna kitu chochote, sio? Habaki pale, na hamuoni yule anayefanya vituko vile, lakini habaki pale. Nafikiri kama dirisha laweza kumpitisha, atapita na dirishani kwa ule uoga na ukuwa nao. Kiufupi, hakuna athari isipokuwa kuna yule aliyeweka ile athari. Na huu ulimwengu ni athari kubwa sana, kuumbwa mbingu na ardhi, bahari, mito, miti, mimi na wewe, wanyama na vilivyomo vyote ndani ya hii ardhi au juu ya hii ardhi, mbinguni na ardhi. La tajidu khaliqan ghayra Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaykum, hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard. Enyi watu, kumbukeni na mutaje neema za Allah juu yenu, kuna muumba mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayewaruzuku kutoka mbinguni na ardhini? La ilaha illa hu fa anna tufakun, hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hutopata mwenye kuumba isipokuwa yeye peke yake. Amja'alu lillahi shurakaa khalaqu ka khalqihi fatashabaha alkhalqu alayhim, ama wamemjaalia Allah washirika ambao wameumba kama alivyoumba yeye ikawa wametatizika, hawajui nani aliyeumba. Qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahid alqahhar, Allah subhanahu wa ta'ala waambie ndiye muumba wa kila kitu na yeye ndiye mmoja peke yake mwenye nguvu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiki ni kigawanyo cha kwanza cha ayat, ayat kauniya ambazo kila mmoja aziona. Alqismu thani alayatul quraniyatu allati tutla min alwahyi almunazzali ala ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam. Aina ya pili au kigawanyo cha pili cha aya ni aya za Qur'an ambazo husomwa katika wahyi aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. هذه كلها أدلة على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى كماله وصفاته وأسمائه. هذه آيات ذي الكونية نهذه قرآنية ندليل زويب وململز الله سبحانه وتعالى ندليل زوكم لفواك نصف ذاك نمجناك وعلى أنه يستحق al-ibada, na kuwa yeye peke yake ndiye anastahiki ibada. Wa ala annahu mustahiqqun lil-ibadati wahdahu la sharika, na kuwa yeye ndiye anastahiki kupelekiwa ibada peke yake, hana mshirika naye. Kulluha tadullu ala dhalika, al-ayatul kauniyya wal-ayatul quraniyya zote zatupelekea huko kuwa Allah ndiye anastahiki ibada peke yake. الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرها. هذه آيات كونية ambazo ni usiku na mchana, jua na mwezi, nyota, mbingu na ardhi. Hizi zaonyesha kuwa kuna yule muumba aliyevileta vikawepo vitu hivi na anayevipeleka vitu hivi katika huu ulimwengu peke yake. والآيات القرآنية فيها الأمر بعبادة الله، نآية القرآن دنياك من أمركم وابودوا الله سبحانه وتعالى. وفيها تقرير توحيد الربوبية، ندانية آية القرآن تبين شيوة توحيد الربوبية، توحيد يولازن وتنجكازي والله سبحانه وتعالى، والاستدلال به على توحيد الألوهية كشاتميك كما دليل juu ya tauhid al-uluhiyya. Kwa hivyo Allah akibainisha kuwa yeye ndiye muumba, maana yake ni kuwa yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Wal amru bi ibadati Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika, ikatumika ile dalili ya tauhid ar-rububiyya katika kuamrisha watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu al-Qur'an yaduru ala hadha al-ma'na وأنزل من أجل هذا المعنى. قرآن يوتي يزنقك بل إمترمشك واجيل يتوحيد واجيل يكمبك إشاء الله كتك إبادة. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كتك ألام ذاك زويبو الله ننقوف ذاك الله نكوى يبك ياك إن نستحق عبادة وسيكو مشانا جوا نموزي. هذه من أعظم آياته سبحانه وتعالى. ميونغوني مآيات كونية كب وكبسة نهيز. الليل المظلم الذي يغطي هذا الكون والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون. أسيك ونكيزة ونوفنيك هو لمويند وكاونا وتليف كبسة. Hata wewe ule usingizi wako unaolala usiku utauona tofauti kabisa na usingizi wako wa mchana, hauwezi kuwa sawa. Tuseme kwa mfano wewe umegeuza kazi yako ni usiku wa kesha, mchana ndio walala. Utapata baada ya muda upata nini? Maradhi. Utakuwa mgonjwa. Kwa sababu walala wakati ambao watakana ufanye haraka, na uko macho wakati ambao watakana ufanye nini? Upumziki. Akaujaalia na mchana ni wenye kung'aa katika huu ulimwengu. Fayantashiru nnasu li ashghalihim, watu wakatawanyika na kutapakaa kwa ajili ya shughuli zao. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul ara'aytum, waambie hebu nipeni habari. In ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah, law kama Allah ataujaalia usiku ni wenye kuendelea hausimami usiku kila siku mpaka siku ya kiyama, ikawa ni usiku mtupu, man ilahun ghayru Allah yatikum bidhiya, ni nani mungu mwingine asiyekuwa Allah anayeweza kuwaletea mwangaza? Afala tasma'un, je hamsikii nyinyi mkayazingatia haya mkayafuata? Na hapa wanaovioni wasema Allah subhanahu wa ta'ala amesema afala tasma'un, alipotaja nini? Al-layl, kwa sababu usiku watu watumia masikizi zaidi kuliko kuona, kuna giza. Kasema afala tasma'un. Na hapa ya pili alipotaja mchana akasema afala tubsirun. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah, hebu nipeni habari, Allah angewajalieni nyinyi mchana ni wenye kuendelea hauishi mpaka siku ya kiyama, mchana mtupu, man ilahun ghayru Allah yatikum bilaylin taskununa fihi, nani mungu mwingine asiyekuwa Allah atawaletea usiku ambao mtatulizana ndani ya usiku kama huo? Afala tubsirun, hivi hamuoni nyinyi? Huendi wewe ukatembea ukaona, mbona waje usiku, mbona waje mchana? Wewe ndao tu huenda tu wewe, hata hujali. Huoni kuwa hizi zote ni ishara Allah subhanahu wa ta'ala amekuletea? Wa min rahmatihi, katika rehma zake Allah, ja'ala lakum al-layla wan nahar, amewawekea usiku na mchana, litaskunu fihi, ili mpate kutulizana katika usiku, walitabtaghu min fadlihi, na mtafute fadhila zake wakati wa mchana, walaallakum tashkurun, na ili mpate kumshukuru Allah kwa neema kama hii, neema kubwa sana. Hadha min a'zami ayati Allah, hadha al-layl wa hadha an-nahar, katika aya kubwa za Allah, ishara kubwa kabisa. Lal waqtu kulluhu layl, si wakati wote wabakia usiku, wala al waqtu kulluhu nahar, wala si wakati wote wabakia mchana. لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعب, kwa sababu ingelikuwa ni hivyo maslahi mengi ya wanadamu yangekosekana na wangepata taabu sana, wangepata taabu kulikweli. جعل الله لهم الليل والنهار يتعاقبان, Allah akawajalia usiku na mchana wapishana. ثم إن الليل والنهار منتظمان لا يتخلف واحد منهما ولا يتغير, kisha usiku na mchana ni vitu viwili vimepangwa, hakuna mabadiliko, miaka yote vitakuwa hivyo hivyo. Ala nidham wahid, kwa nidhamu ile ile moja, yaendelea tu mpaka mwisho wanadamu wamekuwa wajua. Wewe waweza kuona kuanzia mwanzo wa mwaka, uweza kupewa timetable ya jua litatoka lini na jua wakati gani na jua litatua wakati gani. Lau kama ingelikuwa hakuna nidhamu, wallahi hakuna mtu angeliweza kujua kesho jua litatoka saa ngapi, mara magharibi maswali saa kumi, mara maswali saa kumi na mbili, mara ghafla yageuka maswali saa mbili usiku, mara. Lakini kila kitu chaenda na nidhamu, katika kila mwezi ule, katika ile miezi mnaoijua, yarudia vile vile vile vile alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Mwajua kuwa katika, tuseme katika hii miji tunaoishi sisi na nchi tunaoishi sisi, ikifika Disemba huwa kuna nini? Kuna baridi, sio joto. Wakati nchi nyingine kuna nini? Kuna baridi. Sisi huku kwetu ndio lile joto la zidi. Kwa kila mtu ajua kuwa mwisho wa mwaka kwa janini joto. Sasa wewe umejipanga na joto lako, wewe mara ukuta mwisho wa mwaka umeshuka barafu. Ndio pale mwanamtu ajikuna, akili yangu ifanye kazi kweli? Kungelikuwaje? Ingelikuwa hamjui hata mipangilio siku na mchana zenda vipi. Lakini angalia ile nidhamu. Hili latosheleza kuzingatia. Nidhamu ya hali ya juu Allah aliyoiweka. Haibadiliki. Haujasikia siku moja mchana unsahau kuondoka umbakia mchana kama wiki moja hivi. Ah, jamaa kunsaulika bwana. Mchana wenda wiki nzima huu. Wenda mwezi huu. Ah, siku na mchana badilika tu. Kwa nidhamu. Mima yadullu ala hikmati alhakimi subhanahu wa ta'ala. Haya yote ni dalili ya hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa af'alu al-ibad wa sina'atuhum takhrabu wa takhtalifu mahma kanat wa tata'attal. Angalia vile walivyoviunda wanadamu, hata vikiwa na nguvu kiasi gani, hufikia wakati vikaharibika. Kafikia wakati kikaharibika au kikavumbuliwa kingine kile kikawa kifai tena. Wa amma makhluqatullah subhanahu wa ta'ala fa innaha la takhrab illa fi waqtin ya'dhanu Allahu fihi bi kharabiha. Ama vile alivyoviumba Allah haviharibiki mpaka atakapotoa idhni Allah viharibike ndio vitaharibika. Lakini vyabakia vile vile. فالليل والنهار مستمران لم يتعطل احد منهما. Usiku na mchana bwana ni vitu viwili vyaendelea. Hakuna siku kimoja kimeharibika. Generator leo alifanya kazi bwana, jua litoki, msikia hii. Ushasikia mfano. Leo bwana mchana bwana kidogo kufanywa repair. Hautoki mchana. Kwa mnaambiwa kama mkae kama mwaka hivi ndio mchana utengenezwe kisha utakuja. Mshasikia jambo kama hili? Wala utusikia siku moja. Bainama sina'atu al-khalqi tata'attalu wa takhrabu wa tafna wa in kanat qawiyatan wa dhakhma. Sanaa ya wanadamu itaharibika tu na kuisha, hata ikawa kubwa kiasi gani na yenye nguvu kiasi gani. Sheikh al-Fawzan asema kam tushahiduna min as-sayyarat al-marmiyah. Mumeshuhudia magari mangapi yametupotupwa yana tena kazi. Pengine labda nyumbani kwako kuna gari bovu, alafu anza kueleza tarehe, hii ndivyo kuwa mimi kijana hii ndio nilikuwa nikiipeleka. Leo haifai, kutu tupu. Hata ukafanya nini halisimami. Labda kazi kubwa itafaa ipelekwe kwenye mathaf. Naita nini? Museum. Yego kwenye museum kule. Kwa 1960s watu walikuwa kipeleka gari hizi. Gari moja bovu kweli kweli. Hili lipelekwa bwana na kisha apewe yule jina yule mtu. Kama mkweli kama si kweli, almuhim viharibika. Umeshuhudia magari mangapi yameharibika? Ambayo wakati wake ilikuwa mtu akipeleka basi ataka kila mtu amuone. Wallahi alazim mara ngapi? Sasa hivi pengine kuvumbulie gari zuri kabisa, ununue gari jipya, baada ya miaka mitano sita waona kuwa halifai ile gari, kuna mengine yamevumbuliwa mazuri zaidi kuliko ile. Baada ya miaka kumi nini, mara waanza kuwa rafiki yake makanika, mtengenezaji magari, kila siku uko pale nini kapreta, uko pale nini sijukiri nini, uko pale nini engine, ukifika pale sijui rings zimfanyika nini. Mwisho umekuwa rafiki yake makanika. Mwisho amwambia makanika kaa nalo ile gari, silitaki tena, halifai tena. Kama iwezekana likatoka tu scrap liuzwe. Hamjaona mengi tu. Watairat, na ndege ilikuwa ikirusha watu juu, mara atakutembea kwenye ardhi haiwezi, sharibika. Walbawakhir, na meli kubwa kubwa ilikuwa ikibeba mizigo kutoka nchi moja kwenda nyingine, mara ghafla haifai tena. Vimekuja vyombo vipya, imepigwa na kutu, haifai tena. Na mwisho nyingine huzama haswa zikawa chini ya bahari. Maa annaha qawiyatun wa mu'tanan biha, pamoja na kuwa zina nguvu hizi meli na ndege na magari yana nguvu na watu wayashughulikia, yapigwa ripea kila siku, lakinaha takhrabu wa tata'attal, lakini yataharibika, fika wakati yataharibika itakuwa haiwezekani tena. Haya, swali sasa laje Sheikh Al-Fawzan anasema hal ta'attala al-layl au ta'attala an-nahar, ushaona usiku umeharibika ama mchana umeharibika ama mbingu hizo zilizoko juu yetu, hal tara min futur, Allah subhanahu wa ta'ala hebu zitizame vizuri, waona kuna nyufa miaka zilizokete mbingu, ushaona ufa hata siku moja, au ukaona kuna mali kuhitaji kufanywa repair? Hakuna, la, hilo jambo utoliona. Li anna sani'ahu qadirun hakim, kwa sababu aliyetengeneza vitu hivi ni mwenye uwezo na hikma. Jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema sun'a Allah alladhi atqana kulla shay, huu ndio ufundi wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetengeneza vilivyo kila alichokiumba subhanahu wa ta'ala. Mbingu zitakuwa vile vile, mtakufa jail baada jail, waje jail wengine, mtabakia kuziona vile vile, nyota ziko vile vile, jua liko vile vile, mwezi uko vile vile, usiku utabakia vile vile na mchana utabakia vile vile, mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila siku waliona jua latoka upande wa mashariki lenda upande wa magharibi, kila siku, kila siku latembea. Ama mliambiwa ardhi ndio atembea? Sisi tuona katika Qur'an, washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru alazizi alalim, latembea lile jua mpaka upande wa magharibi, siku ya pili latoka tena mashariki lenda mpaka magharibi, siku ya tatu latoka mashariki lenda magharibi. Tuchukulie kama ambaye ni gari yako yatembea, itaweza kutembea mwezi mzima, atembea toisimami mfano? Hapo ndio gari hiyo mpya ishakwenda, intumika mwezi tu, haifai tena. Hili jua latembea, mfano mmoja, jua latembea kila siku. Hakuna siku umesikia kuwa jua leo limesimama katikati hapa, kuna mashini zimeharibika huko juu, sasa haliendi, mtabaki mpigwe na jua nyinyi mpaka mkome, mpaka itengezwe? Hakuna kitu kama hicho. Kila siku nidhamu ni ile ile. Lakini ni wangapi katika watu wanaoyazingatia haya, kuwa hii ni katika alama ya yule aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa ni mweza wa kila kitu? Hizi ni katika ayat kaunija ambao kila mmoja wetu ashuhudia kwa macho yake kila siku. Kila siku waona jua, mwezi, mbingu, ardhi, nyota, miti, bahari na vinginevyo. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala amesimamishia hujja waja wake. Katika hilo hakuna mtu aweza kusema chochote, bali amewaumba ndani ya nafsi zao, hilo walijua kuwa aliyeumba vitu vyote hivi nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wallahu almusta'an. Kuna dalili katika Qur'an aliyotaja, insha Allah ta'ala tutasoma katika kitabu kitakachokuja na maelezo yake. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.